Imam und 15 Leute oder 10 Leute beten hinter dem Imam und Jumma ist die Moschee voll. Deswegen, da ist irgendwas nicht richtig. Also stellt euch mal vor, vielleicht seid ihr morgen von den Leuten des Toten. Vielleicht seid ihr tot. Vielleicht seid ihr von denjenigen, die Allah zurücklässt. Über was freuen wir uns heute? Über was freuen wir uns? Was ist unsere Garantie? Wie wir so heutzutage leben, wie unser Leben heute ist. Wem ich dir. Und der Tag und die Nacht sind Zeugen von. Und der Tag ist dein Begleiter und die Nacht ist dein Begleiter. Und sie werden auch bezeugen am nächsten Tag, wieder diese Zeit hast du deine Askar, deine Abends bist du aufgestanden. Hast du Allah angebetet nachts? Was hast du gemacht? Hast du gesündigt? All das wird am nächsten Tag Zeuge für oder gegen dich sein. Deswegen, seid gut zu dem Tag und der Nacht. Nutzt die Zeit aus, damit sie für euch positiv bezeugen am nächsten Tag. Deine Zeit, dein Leben und deine Zeit, das ist letztendlich dein sozusagen dein Schatz, worin du erntest. Oder sozusagen ein Kasten, ein Schatz, ein Kasten, wo du halt bestimmte, oder sozusagen so ein Kasten, oder eine Kiste, wo du halt deine wertvollen Schätze versteckst. Der Tag und die Nacht, das ist so wie deine Schatzkammer. Wir schauen mal, was tust du rein? Sünden oder gute Taten? Und diese Kiste, das ist, was dich in Akhira bringen wird. Den jeden Tag, du hast bei Allah subhanahu wa ta'ala auch so wie eine Schatzkammer. Aber natürlich die Schätze sind halt die guten Tage, die du dann tust in deinem Leben. Jeder passt auf sein Konto an, jeder kennt sein Konto nochmal. Alles muss stimmen, Alhamdulillah. Nichts darf durcheinander sein. Sein Konto muss stimmen, sein Girokonto muss stimmen, sein Portemonnaie muss stimmen, der PIN. Aber bei Allah, egal ob ich HDMI oder ob ich bei Allah, ob ich belohnt werde, ob ich welche Stufe oder welchen Rang ich bei Allah bis heute, ist egal. Diese Dunya, subhanallah, unsere Anstrengung und unsere Sorge ist Dunya. Aber was haben wir im Konto? Bei dem Konto von Allah, was haben wir da investiert? Was habe ich gesprochen? Über wen habe ich gesprochen? Was habe ich gesprochen? Wie habe ich meine Zunge benutzt? Oder die Glieder? Wie wir sagten, der Tag und die Nacht bezeugen die Taten der Menschen. Wir Muslime sprechen über unser Zeitalter. Über unser Zeitalter. Schauen wir die Geschichte des Islams. Lass euch nicht täuschen, die Lage heute, die Situation. Wir werden unsere Vorgänger. Und unsere Zeit heute, wie verbringen wir unsere Zeit? Deswegen müssen wir selber mit uns selber abrechnen. Müssen wir selber mit uns abrechnen. Was wollen wir denn hier? Wenn wir Hassanat, diese kurze Lebensdauer, und wenn wir auf der Erde leben, was wollen wir? Was wollen wir sonst erreichen? Und stellt euch mal vor, du hast nie gute Taten. Was wird für dich bezeugen? Wieder deine Taten sollen für dich. Was für die Werke werden für dich bezeugen? Und Allah, wie wird deine Lage für Allah sein? Er sagt, im Dunya, jedes Jahr Christmas mit dem Steuerberater. Und wir schreiben die Gewinne in seiner Verluste und rechnet. Und wenn er gewinnt, schließt er seinen Mann oder seine Firma. Oder seine, egal was, seine Fabrik. Wenn er Plus hat, ist alles im grünen Bereich, er freut sich. Aber wie sieht es aus bei Allah subhanahu wa ta'ala? Wie ist meine Situation über Allah subhanahu wa ta'ala? Wie habe ich meine letzten Jahre verbracht? Wie war meine Vergangenheit? Was tue ich jetzt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Hayya dimmikum, das heißt im Mege, soll ich euch eine Tajara in Handel? Das ist ein Vorschlag, Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Wie euch von einer Strafe, von einer gewaltigen Strafe befreit? Deswegen haben wir mit Allah subhanahu wa ta'ala in Handel treiben, wer uns nützen wird, einen Gewinn. Und nicht nur mit dem wirklichen Nutzen schauen. Deswegen fang an, mit dir selber abzurechnen. Nur das zu nutzen. Immer nie, wie verbringe ich meine Tage? Wie verbringe ich meine Nächte? Rasulullah s.a.w. oder Umar radiallahu anhu, er hat es gesagt, er sagt einen ganz bekannten Spruch, er sagt, rechnet euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird, und gibt eure Taten, bevor eure Tat abgehoben werden. Das war Umars Nasiha für die Umma. Hast du fort nicht gebetet heute? Hast du Salat und Jamaah verpasst? Hast du Koran gelesen oder nicht? Hast du Dars? Hast du zwischen zwei geschlechtet? Hast du die Verwandtschaftsbande gefühlt? Überleg mal. Hast du für deinen Vater Dua gemacht? Hast du für deine Mutter Dua gemacht? Warst du fromm gegenüber? Warst du fromm zu den Eltern? Also Dunya ist ein Ort, wo du Taten begehst, wo es keine Abrechnung gibt. Du bist nicht mit den Taten wie zu den Dummen zur Rechenschaft gezogen. Aber nachher ist umgekehrt. Wer wird es eine Rechenschaft geben ohne Taten? Egal was du wissen kannst, du wirst, Allah wird es zurückweisen. Allah sagt keineswegs, wir akzeptieren nichts von dir. Und deswegen werden die Kuffar und auch die Muslime, die sich wie Allahs Gebet nicht geachtet haben, sagen, ja Allah, lass mich zurückkehren, damit ich gute Taten, damit ich gute Taten begehe. Damit ich gute eigene Tat mache. Allah sagt keineswegs, niemals. Deswegen, das ist die Chance, Allah. Gedanken machen, wie werde ich sterben, wenn ich, wie wird meine Situation sein, wenn ich sterbe? Und was für eine Lage ist sein, wenn ich im Gottesdienst sein, wenn ich in einer Summe sein, wenn ich im Café sein, wenn ich im Zelter sterben, wenn ich bei Brunnen sterben, wenn ich bei Wiener sterben. Wir müssen uns Gedanken machen. أو في البلد الشديد ده بأي حساب جديد عندك ولا هل كان عندك يساعدون فيه بنصف أموال لكل عشير من العشرة نحن من يبع لكم دار طاعة لله هذه جزئية ثم الساعة 12 كل فيها قاعدين منتظرين الواد يطلع يفرج عن خبيرا Allah subhanallah, Allah Akbar, ihr wisst, in dieser Zeit, er sagt heute die Deutschen selber, die Deutschen, wir haben diese Feiertage, sind ihre Feiertage, unsere christlichen Feiertage, und wir selber sagen sich heute, viele sagen sich, ach, dieses Geld ist rausgeschmissen aus dem Fenster, viele arme Menschen auf der Welt, wenn du die nicht sprichst, und subhanallah, wir Muslime, wir Muslime, die das erste Anrecht darauf haben zu spenden, weil wir glauben daran, und wir sind verpflichtet zu spenden, weil das ein Teil von unserer Religion ist. Und das ist haram, wenn du lässt das Mädchen hier und du schmeißt dieses Geld aus dem Fenster, das ist wie als wenn du Geld anfängst. Und du bist eine Minute verzweifelt, einen Feiertag, wie deine Grundsätze, wie die Grundsätze des Islams widersprechen. Und du freust dich, weil du jetzt Alhamdulillah siehst, das Feuerwerk im Himmel. للماضي بس اسأل في دنكن تتراضي مش انزي كل ممكن بس انزي بهادي تتراضي بكي ايتن هكا فيك بيبا وغن ابا عوضي تدرين زاقن يا ربين هل من جيرسل من زوء وزعون باسل من لما كنا بصوش انا اكبر من جيرش تزمك يا الله نعم الله تبريدن زاد سبيزة تسايت فتسويف ويا زال الدعاء ماخن زو في الشركة الكفر تسيت انزي تسايت مليون فم مليون من فم منشة في آدي الله الله سبحانه وتعالى مية صيد بالله دين من زمن الله سبحانه وتعالى أم بين هاتش كيدك من فتصان أبو والدي وزن 140 كيلو صحة وليس مرض هذا من فاتة زيدا 68 كيلو ده تو ده تو مش شايف مش كيف عندي ده لانك يجي فتصان ده من تيجي بس تفا هذا من فاتة زيدا أتبعت كل ده أنت فشتيد القرآن وحفظ القرآن الحمد لله حتى الجنس القرآن أصفر مش كهات وفاق ذا إسلام إسلام مش كبيرت الدين في طاقة عبد الله تنجي سكوت كنت فغير بتوت أبي كل في تشكيله ما شاء الله بزيت أبي بسم الله الرحمن الرحيم أمسك فاك أعمال الله لا يرون إلا من أشتاك أبدا فوق شربت عن مطافي سبحان الله ونما وقع يعني بسم الله الرحمن الله لفت على بامس بل هاتفهم هيك النكس كان مش تعرض فالموضوع أو مش أعرض زينة زين زين صلى الله كل مدعين القزن من دعين بوت من هاتف بس حتى فاتت تلتك شخي من دعين استغشتاب أبدا فوق أولس كان جنس سليم بغفة حفته بس أفك باطات كل بس تشيني وحي يشتغل بس يا طارع هل انتهوا بإيه؟ المولى ذا الليل أنا وإنت نفس الكلام هل انتهي بإيه؟ الظلم صلت تتصد لي بعد ما اشتغل حقي شراب رحمه الله ورحمه بطل المسلم مولى الله إيه مش إينا دام العالم يجي الفضل فيك كثير العالم يجي الفضل فيك كثير وكأنه يعني فمش أهل التوت مسلمة أدام لا ينتهي عليه العالم يجري أنا وإنت يا أخي أنا وإنت أسبعين بشريدهم تسعدين الله شتك وأنا وإنت ما فيش وقت مع نفسينا نفكر نفسك من تحت خلص فيها لو كان أحد بزينا أنا فجيد أنا أقلت لكان أحد أبدا يمكن أن تسعدين بشكل عادلين أبدا أنا بصغشت حتى إيه يستلم من الله صلى الله عليه الصلاة والسلام أبدا أنا أبدا أبدا من الله الله ذاك عندي هاي القرآن ذاك بس يا ابي كان فاضي بس ايدي جنابه بالقشات وده بشات ولكن هالايام وتطلع صفحات الله كل يوم بيعطي ذاك كان بروفيت بس كان فاضي لبس في دي ايدش كانت اذا بس ومحمد صلى الله عليه وسلم بس عشت هذا الجزء بس كان تعيش في البروفيت صلى الله عليه وسلم بس جديد قد حقه بس عشت هذا الجزء لما تفيت بي بي بزاك تاني لما تفيت تفتاتمس دم دم بنت بي دم بنت بي بس بي بيك بيك بس بيك تاب الجادي بس بيدي يا في يا في جيتي بس قلتا والله دو كان ستوت يفقان انا مش توت بيين اقال بس تتوس اقال بس تتوس تاني جزلت هاي اقال اتسالت بودو قوت اتراتن فرشن كنتس Du kannst die Zeit nicht zurückholen. Aber kann jemand an mir zurückdrehen? Ist das wirklich? Irgendein Mensch? Kann er sich wieder jung machen, jugendlich machen? Wirklich? Unmöglich. Haben Sie sowas mal gehört, dass irgendein Mensch im Laufe der Zeit in der Menschheit deswegen das Leben den Alter Denn Alter ist das Wichtigste in deinem Leben. Erzähl mal, jetzt bist du zum Beispiel 60 Jahre alt oder 20 Jahre alt oder 15 Jahre alt. Guck, wie viele Jahre davon hast du mit Sünde verbracht und wie viele Jahre davon hast du mit guter Tat verbracht? Deswegen, wenn du bis zur Zeit in deinem Leben hast du mit Allah gehandelt, das heißt gute Taten verrichtet, warst du fromm? Einer der Salihin hat gesagt, er sagt, ich habe nicht mehr etwas mehr gehört als eine Sache, بس المعلومة كيف تجد هذا نفس بس ايش انت جاد نفس بس من الصعب مش بصغاري بس حد امتاز عجزات انا في المصالحين بس وضع الجريسة الجريسة شماط دينا حكم بس انت جاد نفس انت جاد مش بصغاري بس انت بس شوف بس بس بس انت بس انت فلان هذا الجيش انت جود الان انت بس مش بس مش مطاط من الخطابة بس حد ابي غير في الخطابة الله جبت هذا فرصة في الخطابة شكي بار مش مشتابة بدون هرس زاب ولا بس فرصة في الجيل مشتابة بس اشتابة بس حالي يا الله بس هذا الضغط هذا ضد هذا مشتابل عايز زيني وعايز شباب كله زي كل اهل اشتابل جيه ده اشتبت بس بلد اللي يبقى لك مع الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى بلد الله بلد بس بلد فالله مش تفضل لتعبني عبيدي بهذا الأمير سياء الأمير سياء مش سياء قد المسلم كفاية بدأ عمر سنة راحت بمسنا الله سبحانه وتعالى بمسنا كيف نسوء الله والله أنا حتى الحلم بتاعها مقبولة مش مقبولة من رب العالمين والله يزيس ليش أبداً إذا فضان هات إذا قاعد أكسب تبدا بيقول لديشك السنة الثامة والإمداية دي يوم مدينة رجع أديني سياء رسيس كم مدينة جدا قدامنا بدل من أسلاف بسنة ميلادية الله بفضل فهم انفرم إذا بس بس يوم شكلنا بس بس سكلنا بفضل بفضل عشان بس فهم فهم انفرم الجزء في دفاية أكثر كلهم عند التشتبسي وانا جيب عند الكلمة تفيش الفشتبس عند السلام بايدرين ويش الفشتبس بايدرين لا تفيه هجرة عمليتها عمليتها تفيه هجرة عمليتها عمليتها عمليتها عمليتها عمليتها الإسلام مش يبايد بي هجرة هتفيه بدأتها بس التسيارة خان هجرة بس بطاقة دي أم الإسلام مش تتكلم بس تيجي أفتح هجرة بس بطاقة مش تتسلم هجرة هتفيه بدأتها بس هجرة هجرة فالهاتف هجرة بس أفضل من فلان شاشتا انتبان البيت بقاقه أفضل بقاقه أنا مش لازم فرنبرة بس بيه بيت فرنبرة أنا أعرف أنا بدي أفهم من فهم الشيشن بس أنا بيت فرنبرة أنا بدي أفهم من فهم من هاتي كان بس أنا بزين هاتي بسم الله سبحانه وتعالى زاني بس في التوبة بس يزيد ليش مدين ذكري بدي الله مستفيد ليش تجمعه بدي الله مدين أنا في تيجي تسمس في تيجي نمشي سزام سزكسي إيه بقى كذا أبي يخرج كسس أبي مش خالص أنا مش كسس بتجيش الناس سزام سهلة تعال أنا أريد أن أعرف من عيدي من الضبط والفج والضبط بس بيجي لا تسمع لا تسمع عند أي تشكات بأي تشكات أنصار هذا انت تذكر بس يا عمر بس انت تذكر انت تذكر بس يلسل انت شلسل انت شلسل انت بغن هاتي بغن هاتي بس يا بس شباتي تشن للمسلمين انت المنشن انت فتنا نحن فتنا تشن المسلمين لسل صارت اصمن للجمال انت تشن المسلمين فريد النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو عربي والبروفيد محمد صلى الله عليه وسلم انت يا رسول الله لماذا الهجرة؟ في دين السياسة صلى الله في دين السياسة صلى الله في دين السياسة صلى الله في دين السياسة صلى الله في دين السياسة صلى الله في دين السياسة صلى الله في دين في دين مفتي دي الهجرة في دين مالي دا سمعون دا سمعون دا يمن تا دي سن دا حد فيه باشي دا حتى لما بروفيت شمك الهجرة انا ذكر بروفيت محسنة من ذكر الهجرة اس بس دا سفلس بطلع شانا ام دي جيس واس الله دي ام قرآن ام فضيت قلقتت بلاستي زي زحمة اطول كده في القرآن نواهي كثيرة الحرام استكان الحلال استكان. الله تزين خبطني. الله تزين خبطني. الله بس دفت الخبطني. بس الشوم است. بس الحرام است. بس تفخيص. ليس تفخيص. بس الله ديه. أجيب أرض فن غير أنت. أنت أنجرشيشكايت. فبطنها. بس من ذا الله سيبان بلنات ذقاء إن شاء الله من ذا الله سكبيته فبيته أخص وانت اشتوب سنان انبت دان ذبتش الله دان جميس تن حديث بس بفوتن اسمها عشر شخي ماس عصر الله شو بنت هتعبت فيها ايه والله واحد لما يروح مصلحة حكومية وبيضى معاه طرق يعزيز بيضى معاه يجيب ليه؟ هذا شرفة انا جيت سمأمت قد حط ان التطبيق بس اوصفه مثلا ابقي النص اعزو في الانس بس بس رشتش اوصفيت حتى ايه حضر وصيهم بس تكون حريص انك تنقيها من الغرب الوقت يكس بس الدين سبيل مدنية وقرب الله سبحانه وتعالى تجيب الحق قد وصف انس انجد المطبع وقف اخت المسلم تسداه جمعه بس تغف كنو اخت بيبة الله سبحانه وتعالى عن بيته وفيه من ذلك بيته ابن جمال بي بيتش انتظر بي مغشو بيه انتظر اش مستي جمال بيه بيه جمال ميلا اكسكت بيه بيه بيه عن ستي اصفنا بس بيش كيف بيش عم اربي سام جب سام كأورا فان اند انستوتوزون بس انت بروفيل محسا صلى حتى انت دينا هي تشتاق بس انت هبقى انا بشتمت دعاء دماغك دينا تسماش الحسن الحسن الفنقي ودا بروفيل محسا صلى انا بشتمت دعاء دماغك تدقيت ستاق الله اللهم غايم دمش فما نزلقي زي فيديو حتى السيد سنش زورت بقام وفي دعاء بروفيل غير زياد اسمال وده فرصي بسمان الجبيت بعد الله بزن ده سيد غالي بزن فضل زنقه لو أنك بشحنك ورحمك بين يديه يوم القيامة ماذا بخطة تتجسد اكن في مدى تشتابل والشهود كلها تشهد عنه وده سيد اللاجة والليل والمعارض لما بخطة إذا أنصته في الله سبحانه وتعالى ديك انزل دي ظلم دي فلاني كان واجب بيعمل كده دي انزل احنا رب المكان الفلاني كان رب بيقول كده احنا رب المكان الفلاني كان عشان يثبت كده الان دي اطلع اشتراسي انت قال جيش كان مغادل بتصوجة ليه دي بعد المتصوجة دي محت بتزوجة او الله دي دينا ايش هاد مغادل زين دوت كزين ايه هاد تسك الله تطار كتا زيدا زين Das Buch, dein Taten wird sprechen. Die Engel werden sprechen. Die Erde wird sprechen. Sie werden bezeugen für dich oder gegen dich. Deswegen, wallahi, wir wissen nicht, wie auf jeden einzelnen von uns persönlich, wie die Gegenstände bezeugen werden, wie alles bezeugen wird, wie unsere Situation sein wird am nächsten Tag. Ob Allah es verzeiht, nicht verzeiht, wir wissen das nicht. Wie wird die Akte in diesem Jahr sein, Fans? Wird die Liste sein, das heißt, wird bei Allah und wir werden wissen, aber die Kenntnis bei Allah sein, dass ich in diesem Jahr sterben werde. Wallahi, lass es nur Allah. Ein Leben ungewiss. In Bezug auf den Tod. Dieses Leben wird zu Ende gehen. Und noch ein Problem, das uns in dieser Zeit uns getroffen hat. Wir sehen uns in Ägypten vor 3-4 Monate. Dieser plötzliche Tod. Er sagt, die Gelehrten sagen, die Medizin allein, was jetzt möglich ist, dass der spontane Tod sich vermehrt, rasch vermehrt. Und ihr wisst, dass der Prophet Muhammad sallam zufällig bei Allah gesucht hat vor dem Platz steht. Und besonders gefährlich für die Sündigen, die noch keine Taube gemacht haben. Die noch keine Taube gemacht haben. Das ist gefährlich. Dass der plötzliche Tod, er hat keine Chance, Taube zu machen. Allah. Er hat keine Chance, Taube zu machen. Aber ein rechtschaffener Mensch, der Allah kennt, und er plötzlich stirbt, und die Seele des Mu'min, dass er aus der Seele, die Seele eines Mu'min geht aus und raus, wie das Wasser beim Ausgießen fließt. Aber die Seele des Sündigers wie ein Haken, wie so ein Haken mit mehreren so Greifhaken, wo die Welle dann drin hängt und weil du ziehst da dran. Du merkst, diese Welle, du musst dich schwer, du zerreißt, du musst richtig ziehen. So wird die Seele von einem Sündigen aus dem Körper rausgehen. Der Mu'min, sein Schweiß wird wunderbar riechen. Wir bitten Allah, dass er uns unterstützt bei guten Taten. Alhamdulillah. Leben und Heil, Leben auf den Gesinnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Leben und Fürst, Allah schreibt, nicht anders als Muslime. O meine lieben Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt eine Ayah im Koran. In Surat al-Hashr. O ihr Lieben, die glauben, fürchtet Allah, denn jede Seele wird sehen, was sie an Taten vorausgeschickt hat. Sinngemäß übersetzt. Diese Ehe ist sehr gefährlich, meine lieben Brüder. Sehr gefährlich. Was ist gefährlich an dieser Ehe? Die Seele wird sehen, was sie morgen an Taten begangen hat. Was bedeutet morgen? Der jüngste Tag. Ein Gelehrter sagt, als wenn die Dunya heute ist und Achras morgen. Und das ist Arabisch, die arabische Sprache. Wenn Allah sagt im Koran morgen, natürlich von der Rechnung her ist nicht Achra morgen. Aber das ist eine Art und Weise, in der man sagt, Achra ist Bosana. Er sagt, wie viele Jugendliche, wo Shaitan wie ihn angezirkelt hat. Sie sagen, Alhamdulillah, ich bin noch jung, ich mache Taube immer mit 70, 80, mit 60. Ich mache Hajj auf 40 oder ich kann nicht leben mit 100. Er sagt, wer weiß nicht, dass du so lange leben wirst. Und weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Chance gibt. Wenn du glaubst nicht mit deinem Leben, du glaubst in Allah, dass du glaubst. Das Leben für diese alle Menschen, wenn Allah sagt, was deine Seele vorausgeschickt hat, nicht losgeschickt hat, dass Allah für uns gute Taten verlangt, dass du Erfolg bekommst. Allah. Morgen. Das heißt, du musst den Augen nicht erklären, das heißt, am nächsten Tag auf den Tafel. Letztendlich haben wir von dieser Ehe verstanden, weil leider wir diese Ehe verstanden hatten, wir hatten keine Probleme mehr. Allah sagt uns insofern, dass du morgen, das heißt, du mach für deine Dinge, als wenn du ewig lebst, aber mach für deine Akhira, als wenn du heute stirbst. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wir haben die Intelligenz auf demjenigen, und wer nicht vorbereitet, der Intelligenz derjenigen, der sich auf den Tod vorbereitet. Und der Dummes derjenige, der seine Neigung folgt und hofft auf Allah. يعني هذه ما شاء الله تاني ليه اللي اتصاد ليه اللي كنا والله يوم القيامة الكنا ده عند تاني صغير عمر ابن عبد العزيز حتى ذاك أذاك الكنا في زيك تسمي صورة من الهاتف أذاك جبس من الكنا زمي تصوي أنجلي اسمي خلص تصوي أنجلي هاتف الدين المتغشى فيه ومش بروفتية دوش إيرا دوش إيرا دوش إيرا رشن شخص لان رشن شخص شخص لان ايه ده دي بنت قد هذا وضعت الخصوط مش مش ولي زي ده غير كينا كينا خبان شخص مش من الدين بس دي جنة مختش كينا الزوان زي هذا الخير من شو بدخت بس دي جنة في مشت ايه فشوالي جنة صوت مش بأمر منشن الدين دي مخير الصوت ابو مش تحت الأمر من المشاص بل هي من ينشن غام ليش نيش غير مثلا من سنتاك دينا من كلمة نحن فراغ وفرقصة ينشن غام نيش كلمة غام أنا با بس إيش أسأل أسف من علم الزين غطة دي الله ذاك بل اشتغلت سي أوف الله ذاك القرآن اشتغلت سي أوف فعن سنتاك تزيد زاد بفخاك بعد دي أنزل الهات والله لا نكرم وإشعر فحصان يمكن يقول لي راجع انت وفاطمه اسمه ذاك حاسبه مع ربنا على المال وحسابه طويل لكن انا هنحاسب مين قعد معاها على القران انا مش خايف من الموت انا مش خايف من لقاء ربنا انا خايف فقط صاحب خروج الروح لو تطلع سهله ان شاء الله ربنا يخليك من فاطمه ذاك بشيره فاطمه ذاك بس ايه ده دم ايه كيف أذن الله بمش بين القرآن إخراجا هذا لما نبعثش مش إيش من ذاك الله أبا بس أزاك إذا فاطة أذن في بس إيش هذا مش أنست بس إيش في الله شتين إيش هذا أنست الزينة الزينة في كابروسكي دارا منت ذنين ذين ذيبت من كابروسكي دان بيتش دس الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كاب بنازو بس بترش الله بس مش من الفاطع لا خزنت ولا تزنت بنت الجنة لهم المولد او خادمة في مكان العزاء فلك الاشتراس اربعة فمن اراد ان يشارك فيه فلهم اجر عند الله سبحانه وتعالى فلك الاشتراس